Trzeci Polskiego Radia. Chciej, ja błagam, chciej. brzegi rwą. Ty to możesz trzymać. Yeah. Trzeci Polskiego Radia. Thank you.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. My hand on the way, on the way.

back to the place.